إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ndugu wa Islam na wausieni pia na usia nafsi yangu kumwogopa Allah tabaraka wa taala ibadallah fa inna afdala ma qama bihi nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam tauhidul ummati alislamiyya wa jam'u kalimatihim ndugu wa Islam hakika miongoni mwa kazi bora kazi tukufu alizozifanya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akaacha amezifanya kwa uzuri ni kufanya umma wa Kiislamu kuwa ni mmoja, kuwaunga Waislamu kuwa ni kitu kimoja na kutengeneza udugu uliokuwa sahihi baina ya Waislamu. Hili ni jukumu na ni kazi kubwa aliyoifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ni miongoni mwa kazi bora na katika majukumu yaliyokuwa bora aliyoyafanya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, kufanya umma kuwa ni kitu kimoja na jamii kuwa ni ndugu. Kwani mtume wetu sallallahu alaihi wasallam wajada nnasa mutafarriqin, aliwakuta watu wamegawanyika, fi ibadatihim, katika ibada zao, wale wanaabudu mti na wale wanaabudu mawe na wengine wanaabudu makaburi. Akawaunga kumwabudu Allah mmoja, lakini aliwakuta watu wanadhulumiana, watu hawana dini, kila mmoja na maisha yake, dhulma zikawa zimetanda kila mahala. Allah tabaraka wa taala akawaunga watu wote kuwa kitu kimoja kupitia kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na Allah katukumbusha jambo hilo ndani ya Qur'ani, akasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah tabaraka wa ta'ala juu yenu, ikumbukeni hiyo neema, wala msisahau in kuntum a'daa, pale mlipokuwa nyinyi ni maadui. Wakati gani? Kabla ya kuja Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watu walikuwa ni maadui. Mbabe ndo mwenye kauli katika jamii, watu wakawa wanadhulumiana kwa nguvu, wanauana kwa ukabila na utaifa na usehemu. Hasa hayo yote Allah kayaondoa kwa kumtuma Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawaongoza njia iliyokuwa sahihi, njia ambayo inaondoa uadui baina yao na inaleta upendo baina yao, njia ambayo inampa kila mtu haki yake anayostahiki. In kuntum a'daa, pale mlipokuwa nyinyi ni maadui, fa'alafa baina qulubikum, Allah kaziunganisha nyoyo zenu, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, mkawa nyinyi kwa neema ya Allah ya kukutumieni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mkajikuta nyinyi ni ndugu. Hili linaonyesha wazi kazi kubwa aliyoifanya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa kazi alizozifanya kubwa ambazo hazipaswi kupuuziwa ni kuwaunga Waislamu kuwa kitu kimoja, na akaja na Uislamu unaowaunganisha kuwa ni ndugu, kuwa wao lao ni moja, bali akawazuia kugawanyika na kapambana na mifarakano na migawanyiko. Akawasomea maneno ya Allah tabaraka wa taala, Allah aliposema wala takunu minal mushrikin, msiwe miongoni mwa washirikina, minal ladhina farraqu dinahum, washirikina ambao wamegawa gawa dini yao. Kwa sababu miongoni mwa alama za washirikina ni kutokuwa kitu kimoja, ni kutoshikamana na migawanyiko na farka. Hizi ni katika alama za washirikina na ni katika sifa za makafiri na washirikina. Uislamu sifa yake kubwa ni kuwafanya watu wawe kitu kimoja, watu waungane, wasaidiane, wawe ni ndugu, wawe familia moja. Hii ni miongoni mwa kazi kubwa za huu Uislamu, na ndio maana mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akasema almuslim kalmuslim almuslim, muislamu na muislamu wenzake kalbunyan, ni kama vile jengo, yashuddu ba'daha ba'da, lile jengo linapeana nguvu lenyewe kwa lenyewe, yashuddu ba'duhu ba'd. Bali wakati mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam akatolea mfano wa udugu wa Waislamu ni kama vile mwili, ni kama vile kiwiliwili, idha shtaka minhu udhun, kile kiwiliwili kinapokuwa kimeumwa katika kiwiliwili hicho kiungo kimoja, kiungo kimoja kikipata maumivu, basi viungo vyote vinashirikiana kwenye maumivu. Hao ndio Waislamu, na huo ndio Uislamu uliwafanya Waislamu kuwa kitu kimoja, na Uislamu katuzuia migawanyiko. Ndugu Waislamu, na kwa sababu hiyo basi Uislamu umepiga vita migawanyiko, umepiga vita ikhtilafu ambazo hazina msingi, ikhtilafu za kuleta uadui baina yao. Waislamu ni kitu kimoja, Waislamu ni ndugu. wanapaswa kuhurumiana, wanapaswa kupendana, wanapaswa kusaidiana, wanapaswa kusameheana, wanapaswa kunasihiana. Waislamu ni ndugu, na Allah kazuia baina yao sababu za kutengana. Ndugu Waislamu, bali Allah tabarak wa taala ametuelekeza kwa sababu ya kulinda udugu wetu na kulinda umoja aliyotengeneza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema iwapo yatatokea ugomvi baina ya Waislamu, ili kulinda umoja wao, Waislamu wenzao wengine wachukue jukumu la kusuluhisha baina yao. Allah tabarak wa taala akasema wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu, ikiwa makundi mawili ya Waislamu waumini yamepigana, wamegombana mpaka wakafika hatua ya kupigana, wakati mwingine wakauana, sisi Waislamu tuliokaa pembeni tufanye nini? Fa aslihu bainahuma, tengenezeni, suluhisheni baina ya watu hawa wawili. Hawa ni ndugu, hata kama wamegombana, suluhisheni baina yao. Hili linafundisha nini? Ya kwamba Waislamu ni kitu kimoja, haipaswi kugawanyika, hawapaswi kufungua milango ya kugawanyika baina yao. Hawa ni ndugu, bali udugu wa Uislamu unazidi udugu wa damu. Udugu wa damu utabaki ikiwa udugu wa Kiislamu umeimarishwa. Kama udugu wa dini hamna, hata udugu wa damu hauwezi kusaidia kitu. Kwa hiyo ndugu zangu, hili yote nimetaka kuonyesha kwamba miongoni mwa kazi kubwa alizozifanya Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni watu kuwa kitu kimoja, ni kuweka umma huu kuwa mmoja. Bali Allah tabaraka wa taala anasema wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allaha alafa bainahum. Allah ndo ameunga nyoyo zao, ameziunganisha nyoyo zao akawa ndugu. Lau utatoa kila kilichomo katika dunia ili uwape kwa ajili ya kuunganisha nyoyo zao, usingeweza kuunganisha nyoyo zao. Kuonyesha ya kwamba Uislamu ndo unatengeneza udugu wa kweli, sio mali, sio vyeo, sio dunia, bali Uislamu. Na Muislamu yeyote anatakiwa kujihisi kuwa ana nguvu ikiwa pembezoni pana Waislamu ndugu zake. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwaunganisha watu kupitia Uislamu huu, na kaacha watu wote ni kitu kimoja, watu wanapendana, watu wanasaidiana, ikawa mpaka ikafika hatua watu wanapeana vitu vya thamani kwa sababu ya kutambua udugu. Historia mnayo, Muhajirun, watu waliohama nao Mtume kutoka Makka kwenda Madina, wanaenda Madina hawana kitu, mali zao zote wameziacha Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha baina yao wale aliokuja nao na wenyeji aliowakuta Madina, watu wakasaidiana. Kwa sababu gani? Ni kitu kimoja, Waislamu ni kitu kimoja. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, umma wenu ni umma mmoja. Kwa hiyo ndugu Waislamu, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kutengeneza umoja wa Waislamu na kufanya Waislamu kuwa kitu kimoja, alituonyesha, alitufundisha mambo. Kuna mambo na kuna sababu ametufundisha, tukizifanya sababu hizo tutakuwa kitu kimoja. Na haya tukiacha hatuwezi kuwa kitu kimoja mpaka kiyama. Na sisi tunachotakiwa Waislamu kwa zama hizi si kutengeneza umoja, ni kushikamana na umoja wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam uliopo. Umoja huo upo. Ama kuja mtu akaasisi kikundi katika Uislamu, hilo ni jambo la haramu. Zipo sababu zilizopelekea Waislamu kugawanyika. Mtume amewaacha Waislamu ni kitu kimoja, wote ni watu wa sunna, wote wanafuata Qur'ani na sunna. Hii migawanyiko tunayoiona kwa Waislamu imetokea wapi? Mbona Waislamu leo hii wamegawanyika sana? Makundi ni mengi, na wengine msikiti mmoja kuna makundi kama matano ya Waislamu. Huyu anafuata hiki na yeye anafuata hiki. Ziko sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amezibainisha sababu hizo. Iwapo watu watazifanya, lazima wagawanyike na hawawezi kuwa kitu kimoja. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima feehima min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. عباد الله، فإن أعظم أسباب الافتراق الأمة، ميونغوني موا سبب كبوة za kugawanyika Waislamu na Waislamu kutokuwa kitu kimoja, mukhalafatu nabii sallallahu alaihi wasallam wa mujanabatu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa sababu kubwa za Waislamu kugawanyika na kutokuwa kitu kimoja ni kumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam na kuacha njia yake sallallahu alaihi wasallam. Hamuwezi kushikamana ikiwa baadhi yenu wameiacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye yeye ndiye ametuunganisha sisi ni kitu kimoja kwa sababu yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alichora mstari mrefu. Ule mstari ulikuwa umenyoka. Akasema hadha sabilullah. Hii ni njia ya Allah tabarak wa taala. Hadhihi sabili, hii ni njia yangu. Kisha pembeni ya mstari huo akachora vimstari vingine pembeni kulia na kushoto. Akasema hadhihi subulun. Hivi ni vinjia, ala kulli sabili, juu ya kila kinjia, shaitanu yad'u ilayhi, kuna shaitani analingania kwenye kinjia hicho. Akaisoma aya iliyomo katika surati An'am. Allah anasema Allah, wa anna hadha sirati mustaqima, hii njia yangu imenyoka, fattabi'uhu, ifuateni, wala tattabi'u subula, wala msifuate njia za pembeni. Fatafarraqa bikum an sabili, hizi njia za pembeni zitakugawani. Kwa hiyo Waislamu, miongoni mwa sababu zilizowagawa ni kuacha njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kuingia katika bid'a na kufuata bid'a, kufuata uzushi. Haiwezekani mtu wa sunna na mtu wa bid'a wakawa ndugu. Haiwezekani mtu wa sunna na mtu wa bid'a wakawa na mapenzi ya kweli. Haiwezekani mtu wa sunna na mtu wa bid'a wakasaidiana kwa ukweli, lazima watakuwa waongo baina yao. hawawezi kushikamana na kuwa na mapenzi baina almubtadi'i wasunni, baina ya mzushi na mtu wa sunna, kwa sababu jambo lenye thamani kwa mtu wa sunna ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa mtu wa bid'a amemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali sunna iliwatenganisha hata mtu na mzazi wake. Mtu na mzazi wake walitengana kwa sababu ya sunna, kwa wema waliotangulia. Sababu ya kuteremka aya ya mwisho katika suratul Mujadila, Allah anasema la tajidu qauma, hautowakuta watu yu'minuna billah, wanamwamini Allah, wal yawmil akhir, na wanaamini siku ya mwisho, yuwaduna, wanawapenda man hadda Allah wa rasula, akimpenda mtu ambaye anampinga Allah na mtume wake. Sifa ya watu wenye imani, sifa ya watu wanaotambua kwamba kesho watakutana na Allah tabaraka wa taala, hawana mapenzi na watu ambao wanampinga Allah na mtume wake. Hakuna mapenzi baina ya mtu wa imani na mtu asiyekuwa na imani, baina ya muumini na mshirikina, baina ya mtu wa sunna na mzushi. Hakuna mapenzi hapa. Allah kaendelea ndani ya Qur'an akasema, walau kanu abaahum, hata kama ni baba zao. Yani mtoto mtu wa sunna, baba ni mzushi, hakuna mapenzi baina mzazi na mtoto ambao wamehtilafiana njia. Au abnaahum, au watoto wao, au ikhwanahum, au ndugu zao, au ashiratahum, au jamaa zao wa karibu. Tunapofika kwenye swala la dini, hakuna urafiki, shika zako ni shike zangu. Hakuna upendo, shika zako ni shike zangu. Hii ni dini. Hakuna kitu chenye thamani katika dunia kama dini yako. Tuko duniani kwa ajili ya dini. Hizi pumzi tunazozipumua tumepewa kwa ajili ya dini. Kwa nini uuze dini yako kwa sababu ya kiumbe ambaye hawezi kukusindikiza kaburini? Unaingia mwenyewe, anaishia tu kukuwekea udongo. Kwa ndugu wa Islam, sunna ilitenganisha baina ya mtu na mzazi wake. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu alitengana na mzazi wake kwa sababu ya dini. Baba yake amesimama kwenye kikundi cha makafiri, yeye amesimama upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu alitaka kumpiga na kumuua mwanaye kwa sababu ya dini. Haya tumeyaona. Sa'd ibn Abi Waqqas, ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu alikuwa tayari kutengana na mama yake mzazi kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amemkubali mtume, mama yake anamwambia sitokula wala kunywa mpaka utakapoachana na Muhammad. Saad ibn Abi Waqqas anamwambia hata kama ingekuwa na nafsi 100 zote zinatoka, siwezi kuachana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sababu kubwa ya kuwagawa watu ni watu kumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu atakayeacha sunna, huyo achana naye, amejitenga mwenyewe. Wewe baki na mtume sallallahu alaihi wasallam, baki na masahaba, furaha yake muachie na huzuni yake muachie. Usiende kwenye misiba yake, usiende kwenye furaha zake. Huyo mtu amejitenga mwenyewe. Sisi udugu wetu ni kwa ajili ya dini. Tunashikamana kwa ajili ya dini. Kwa hiyo sababu kubwa ya watu kugawanyika katika dini hii ni nini? Ni watu kumuacha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Istiqama ana maneno anasema, fasunnatu maqrunatun bil jamaa. Sunna imeambatana na umoja. Sunna iko na umoja. Penye sunna pana umoja, penye bid'a pana migawanyiko. Hata kama mnaona wameshikamana, hawa hawajashikamana, wanafanyiana unafiki. tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta. Hawawezi kushikamana watu wa bid'a, kwa sababu miongoni mwa sifa za bid'a alfurqa ni kugawanyika. Ukiona kuna watu wamegombana Waislam, chunguza, kuna sunna imeachwa. Hata masala ya ndoa, mke na mume, ukiona kuna ugomvi baina yao, kuna mmoja wao ameacha sunna. Ima mume au mke au wote wawili wametoka kwenye sunna. Haiwezekani kushikamana kuna kuwa kwenye sunna. Mnataka kuimarisha umoja wenu, udugu wenu na urafiki wenu, imarisheni sunna katika familia zenu. Maugomvi yasiyoisha ni kwa sababu ya sunna. Watu kuacha sunna kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah tabarak wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Mkizozana katika jambo, lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Sasa mkirejesha kwa Allah na mtume wake, lazima kuna mmoja wenu atakuwa ameacha sunna. Ndugu Islam, hiyo ni sababu kubwa ya watu kugawanyika. Sababu ya pili ya watu kugawanyika, Waislamu kuwa na uadui baina yao, adamu mulazamati fahmi salafi salih fi amali alkitabi wassunna. Kutolazimiana na kushikamana na ufahamu wa salafu salih katika kufanyia kazi Qur'ani na sunna. Watu wakaifahamu Qur'ani wanavyotaka wao. Kila mmoja anaitumia Qur'ani kwa fikira zake na mitazamo yake. Hadithi anatumia anavyotaka. Ukimuuliza nani kafahamu hivyo, yeye atakikujua. Hawawezi kuwa kitu kimoja, kwa sababu yawezekana aya moja kila mmoja anaona kivyake. Hiyo hiyo aya anatumia mtu wa bid'a, anatumia mtu wa sunna. Sasa tukiachana kila mmoja afuate ufahamu wake, tutagawanyika, kwa sababu kila mmoja ana ufahamu wake. Ufahamu sahihi ambao kila mmoja anatakiwa kufuata ni ufahamu wa wema waliotutangulia, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wema wote waliofuata njia yao. Sababu ya tatu ya watu kugawanyika na watu kutokuwa kitu kimoja, aljahal fi dinillah, ujinga katika dini ya Allah. Ujinga ni miongoni mwa sababu iliyofanya Waislamu kugawanyika na Waislamu kutoshikamana na kutopendana, kwa sababu mtu asiyejua dini yake hatojua haki zake yeye kama yeye, hatojua haki za mwingine, hatotambua haki za mtume wake, hatotambua haki za rafiki yake, atakuwa anachanganya mambo. Basi huyu lazima alete shida katika umoja wa Uislamu. Na ndio maana ahlul ilmi wanatuambia alama kubwa ya Muislamu mkweli ni darasani, anayeshughulika kusoma dini yake. Alama ya sunna ni kusoma sunna, ni kusoma Uislamu. Unataka kumjua mtu wa sunna, muulize unasoma wapi. Hiyo sunna unasoma kwa nani? Shehe wako ni nani? Mwalimu wako wa sunna ni yupi? Kama hana majibu sahihi, huyo ni muongo, achana naye. Watu wa sunna wanahangaika kusoma sunna. Kwa hiyo ujinga katika dini ya Allah ni sababu ya kugawanyika Waislamu. Sababu ya nne ya Waislamu kugawanyika, albaghyu fima bainahu, ni wao kudhulumiana baina yao wao kwa wao. Dhulma baina yao wao kwa wao, kufanyiana uadui na jeuri, mtu akawa hajali haki ya mwenzake kwa sababu ana nguvu, hajali kama huyu ni ndugu yangu Muislamu. Na haya yote yanasababisha watu kutomcha Allah tabarak wa taala. Haiwezekani mtu mdhulumu leo alafu kesho awe na mapenzi na wewe. Hata kama atakuonyesha mapenzi, hataki shida wala hataki, lakini haliwezi kuisha katika moyo wake. La tadhlumanna idha ma kunta muqtadiya fadhulmu akhiruhu yatika bin nadam tanamu aynaka wal madhlum muntabihu wa aynu Allah la tanam. Usimdhulumu mtu kwa sababu una uwezo wa kumdhulumu, una uwezo wa kumnyang'anya, unaweza kesi, unaweza kushtaki, unajua kushtaki na kufanyaje, una uwezo wa kusimama. Usimdhulumu mtu. Fadhulmu dhulma akhiruhu mwisho wake yatika bin nadam, inakuletea majuto, hautotoka duniani mpaka ujute. Ndio kawaida ya dhulma, hauwezi kutoka duniani, utaumwa utakavyokumwa haufi mpaka ulipe dhulma ya mwenzako. Sasa dhulma mwisho wake inaleta majuto. Tanamu aina, macho yako yanalala, unapata usingizi kwa mali ya dhulma, na yule uliyemdhulumu halali. Wenda ana mtoto wake anamuuguza, wewe umemdhulumu, analia na mwanaye analia, anataka kuuguza mwanaye, wewe umedhulumu. Kwa hiyo dhulma haiwezi kuleta udugu baina ya ndugu, bali hata uwe udugu wa namna gani. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala ametuzuia jambo hili, ametuzuia ihsan, wema kwa kila mtu, hata kafiri. Achilia ndugu yako, hata kafiri usimdhulumu, haifai dhulma hata kwa kafiri, usichukue mali yake. Kwa hiyo dhulma haiwezi kuleta udugu baina ya watu, ni lazima watu warudi kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anapokea maneno kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi: ayuha nnas, enyi watu, innahu laysa min shay'in, hakuna kitu chochote, yukaribuna ila Allah, kinachotuweka karibu kwa Allah, yukaribuna ila aljanna, kinatuweka karibu na pepo, wa yubiduna ani nnari, na hicho kinatuweka mbali na moto, illa kad amartukum bihi, nimekuamrisheni kukifanya. Lakini pia hakuna kitu ambacho kinakuweka karibu na moto na kinakuweka mbali na pepo isipokuwa nimekukatazeni. Kisha Mtume SAW anasema hivi: wa inna ruha al-amin, hakika Jibril nafatha fi ruhi, ameniletea wahyi akaniambia hivi: ma min nafsin, hakuna nafsi yoyote tamutu itakayokufa, hata tastawfi rizqaha, mpaka imalize ziki zake zote. Mtu hawezi kufa mpaka riziki yake iishe. Hii ni kuonyesha kwamba riziki yako haiji kwa sababu ya nguvu zako, kwa sababu ya kushughulika sana, kwa sababu ya kukimbia sana. Riziki yako maadamu ipo itakufuata pale ulipo. Kisha akasema hivi: la yahmilukum istibta'u rizqi an tatlubuhu bima'asillah, isikupelekeeni nyinyi kuchelewa kwa riziki zenu mkazitafuta kwa maasi ya Allah. Naona riziki hazifiki, ikabidi mwingie kwenye maasi ili kuzitafuta riziki zenu, kama watu wanaotafuta riziki kwa sababu ya umalaya. Wasanii wanatafuta riziki kwa sababu ya umalaya. Hakuna msanii isipokuwa ni malaya, ni mlevi, ni watu wachafu katika dunia hii. Katika watu wanaochafua maadili ni viumbe wa namna hii, Allah siwabariki katika kazi zao. Unatafuta riziki kwa sababu ya uwizi, unaona riziki inachelewa, bora uibe upate riziki yako wa halali. Wewe unachelewa kupata nyumba nzuri unayoitaka kwa sababu unaona riziki inachelewa. La yahmilukum, isikupelekeni istibta'u rizqi, kuchelewa riziki yako, antatulubuhu bima'asi Allah, mkazitafuta riziki kwa maasi ya Allah. Fa inna ma tunalu ma indahu bita'atihi, kwani ya alionayo Allah yanatafutwa kwa kumtii yeye. Kwa hiyo ndugu Waislamu, dhulma baina ya Waislamu, baina ya ndugu, hii ni sababu ya kutoshikamana na kutopendana. Huwezi kumdhulumu mtu akakuombea dua nzuri hata kama ni mtu wako wa karibu. Lakini sababu ziko nyingi ndugu zangu Waislamu, za Waislamu kutoshikamana na kutopendana, mwisho kufuata njia za sheitani, kufuata nyayo za sheitani. Wala tattabi'u khutuwati shaitani, njia ya sheitani sifuate, kwa sababu sheitani Allah anasema innama yuridu shaitanu ayuqi'a bainakum al'adawata walbaghdha, aweke baina yenu chuki. Haiwezekani wafuasi wa Allah na wafuasi wa shetani wakawa ndugu. Ndugu Waislamu, namalizia maneno yangu kwa kusema hivi, watu wa sunna wao ni ndugu, hawawezi kuwa ndugu na watu wa bid'ah, hawawezi kuwa kitu kimoja na watu wa bid'ah. Udugu na kuwepo, lakini udugu ni kulingana na kiwango cha imani yako. Mtakuwa ndugu kulingana na kiwango cha dini yako. Kadiri unavyoshikamana na dini ndio udugu wenu unazidi kuwa imara. Lakini kila mnapoiacha dini udugu wenu unazidi kuyoyoma na kuyumba na hamwezi kushikamana. Na haiwezekani mtu wa sunna na mtu wa bid'a washikamane na wawe wamoja, watatengana. Hata katika familia, baba kuwa mtu wa sunna alafu mama mtu wa bid'a, hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Hapatokuwa na amani katika familia hiyo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa aqim as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar.